Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 stycznia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zginął bardzo zły człowiek, mówi w sprawie zabójstwa irańskiego generała europoseł Adam Bielan. 80-letni mężczyzna ranny w wybuchu gazu w województwie zachodniopomorskim. Przed gołoledzią na północy i silnym mrozem na południu, ostrzegają synoptycy. Na początek jednak krótko sport. Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w kwalifikacjach konkursu turnieju czterech skoczni w austriackim Bischofshofen. Kwalifikacje wygrał reprezentant gospodarzy Stefan Kraft. Więcej o tym w audycji Trzecia Strona Medalu. Do zakończenia współpracy z Międzynarodową Koalicją Antyterrorystyczną ze Stanami Zjednoczonymi na czele wezwał iracki rząd parlament tego kraju. Z kolei NATO zawiesiło misje szkoleniowe w Iraku. Sytuacja w regionie jest napięta po śmierci irańskiego generała Gassema Sulejmaniego, który zginął w Bagdadzie w ataku amerykańskiego drona. Iran odpowiada za wiele ataków terrorystycznych w ostatnich latach, powiedział europoseł porozumienia Adam Bielan. W jego ocenie kraj ten nie może sobie pozwolić na otwarty konflikt z USA. Dodał, że choć Polska i Unia nie są bezpośrednio zaangażowane w tę sprawę, to powinny jasno mówić, kto jest tutaj agresorem. Nie możemy uciekać od określenia, kto w tej sprawie jest złym, kto niszczy demokrację, kto niszczy wolność. Jest to Iran, a kto jednak jest liderem świata zachodniego. Są to Stany Zjednoczone. W sensie zdolności militarnych to Stany Zjednoczone jako jedyne wciąż mogą interweniować na całym globie wtedy, kiedy mordowane są tysiące niewinnych osób. Zginął bardzo zły człowiek i to trzeba wyraźnie powiedzieć. Świat jest lepszy po tym, co się wydarzyło w Bagdadzie. Parlament Europejski powinien przyjąć rezolucję w sprawie Iranu i USA, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Oczywiście taka rezolucja musi być poprzedzona debatą, ale nie mam wątpliwości, że debata będzie miała miejsce. Debata bez rezolucji z kolei uważam byłaby zbyt słabą reakcją na dramatyczną sytuację, która jest teraz na Bliskim Wschodzie, bo ona jest po prostu niebezpieczna. Polskie władze są w kontakcie z pozostałymi sojusznikami z NATO w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. W serwisie Trójki kolejne informacje. 80-letni mężczyzna został poszkodowany z powodu wybuchu gazu we wsi Żółcino w województwie zachodniopomorskim. Ranny został zawieziony do szpitala. Mężczyzna, wykorzystując przewód do butli z gazem zakończony palnikiem, chciał w piecu rozpalić drzewo. Okazało się, że przewód był uszkodzony, gaz się ulatniał i iskra spowodowała eksplozję. Mężczyzna doznał poparzeń twarzy i rąk, zdążył jednak zakręcić zawór gazu w butli. Eksplozja była w części dwurodzinnego budynku zamieszkałego przez starsze małżeństwo. Mieszkająca za ścianą czteroosobowa rodzina była ewakuowana. W jej przypadku nikomu nic się nie stało. Stary budynek jest bardzo uszkodzony i nie nadaje się do zamieszkania. Wszystkim poszkodowanym gmina zapewniła lokale zastępcze. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Akt oskarżenia wysłała do sądu prokuratura z Pleszewa w Wielkopolsce w sprawie kierowcy, który po pijanemu potrącił rowerzystów i uciekł. Wypadek wydarzył się w miejscowości Broniszewice. Policjanci zatrzymali podejrzanego w jego domu. Miał we krwi ponad promil alkoholu. Za to nie miał prawa do prowadzenia pojazdów, ponieważ wcześniej dożywotnio pozbawił go tego sąd. Mężczyzna trafił do aresztu. Grozi mu do 12 lat więzienia. I jeszcze jedna informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa nr 15 w miejscowości Wielka Łąka między Toruniem a Brodnicą w województwie kujawsko-pomorskim. Zdarzyły się dwa samochody osobowe. Nikomu nic się nie stało. Policja wyznaczyła objazdy. Ogłoszenie przetargu na projekt wystawy stałej i rozpoczęcie pracy w budynku to najważniejsze w tym roku wydarzenia dla powstającego Muzeum Getta Warszawskiego. Będzie się ono mieściło przy ulicy Siennej 60. Ten rok będzie przełomowy, jeśli chodzi o przebudowę gmachu, jak i tworzenie wystawy stałej, wyjaśnia dyrektor muzeum Albert Stankowski. 1 marca ogłoszenie przetargu na projekt wystawy stałej i projekt architektoniczny i przebudowę budynku szpitala. Odpowiedzialny za projekt wystawy stałej jest historyk profesor Daniel Blattmann, który wyjaśnia, że na wystawie ukazane zostaną losy warszawskiej społeczności żydowskiej od połowy XIX wieku do zakończenia II wojny światowej. Przede wszystkim wystawa będzie opowiadała o okresie II wojny i ta opowieść będzie dotyczyła nie tylko getta warszawskiego, ale także innych gett w Polsce. Muzeum przygotowuje też na ten rok ofertę edukacyjną oraz wystawę poświęconą 80. rocznicy utworzenia getta warszawskiego. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Marznące opady na północy, mróz na południu, ostrzegają synoptycy. Na zachodzie i północy może też padać śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach od minus 17 stopni w Kotlinach Karpackich do plus 3 nad morzem. Na wybrzeżu też dość silny wiatr, jutro sporo chmur i gdzieniegdzie słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a początkowo w centrum i na wschodzie także śniegu. W pasie od Warmii przez Kujawy i północne Mazowsze po wschód Wielkopolski i ziemię łódzką oraz w Kotlinie Kłodzkiej rano opady marznące, powodujące gołoleć. Na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu i Podkarpaciu do plus 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kobieta o 100 twarzach i o jednym wielkim talencie. Justyna Steczkowska zaśpiewa w Trójce dziś po 19. Kryminalna miłość w nas. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. A gdzie twój mąż? Mamo. Gdzieś lata. No tak. Na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 18. Trzecia strona medalu. I zaczynamy drugą godzinę trzeciej strony medalu. Michał Olszański i Jan Kałucki. Tutaj podsumujemy to, co się działo na skoczni w Bischofshofen. Będzie dużo też o informacjach zza oceanu. Będzie rozmowa z Marianne Vos, czyli w tej chwili chyba najlepszą kolarką świata. No i wrócimy do wczorajszego plebiscytu, bo ten wyraźnie rozgrzewa naszych słuchaczy. Uważam, że zdecydowaną rację miał tu któryś ze słuchaczy, że sport zbiorowy, a indywidualny jest duża różnica. I uważam, że pan Zmarzlik bardzo, bardzo zasłużył na to. Bo pan Lewandowski, owszem, ale to zbiorowo. A ja chciałem tylko taki głos dodać, że bardzo się cieszę, że Bartek został sportowcem roku, ponieważ jesteśmy z tego samego miasta i z synami chodzimy na mecze. Różowe. Dziękujemy bardzo za telefony 22 i 7 trójek. Mój kolega, dziennikarz, napisał bardzo fajną rzecz, mianowicie, że wyboru dokonali kibice, więc nikt nie ma prawa tego podważać, bo sportowcy są właśnie dla kibiców. Bardzo wydaje mi się, to jest trzeźwe spojrzenie na tę całą sprawę, ale zapraszamy właśnie kibiców do telefonowania 22 i 7 trójek. Przypomnijmy, że w pierwszej dziesiątce znalazło się dwóch skoczków, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. No jeżeli Dawid jutro błyśnie i zdobędzie jako trzeci z Polaków Złotego Orła. Złotego Orła, masz rację, no to będzie cudnie. Wobec tego jeszcze raz Kuba Niziński, Bischofshofen, podsumuj te kwalifikacje, Jakubie, i czy wiemy już, z kim nasi będą jutro rywalizowali w systemie KO? Tak, tak, już wszystko jasne, a tak myśląc o przyszłorocznych sportowców roku, no to może być to twardy orzech do zgryzienia faktycznie. Dawid Kubacki blisko wygrania, ale jeszcze jeden konkurs przed nim w Bischofshofen. Dodam tylko, że jutro w konkursie zobaczymy pięciu Polaków, dzisiaj w kwalifikacjach najlepiej Kamil Stoch trzeci, Dawid Kubacki 13, Piotr Żyła 26, Maciej Kot 29, Stefan Hula 47, wygrał Stefan Kraft. Ja spoglądałem jeszcze w tych kwalifikacjach na najgroźniejszych rywali Dawida Kubackiego, czyli Ryoyu Kobayashiego i Mariusza Lindwika, ci wyżej niż Polak, i gdyby tak tracił w dwóch skokach jutro Kubacki do rywali, no to może przegrać ten turniej czterech skoczni, ale sam dzisiaj Dawid po skoku powtarzał, że był troszkę zmęczony tymi wczorajszymi długimi wywiadami, tymi emocjami związanymi, teraz przychodzi czas na wyciszenie i przyjechanie tutaj jutro na skocznię, by powalczyć o zwycięstwo. A jutro Dawid Kubacki zmierzy się w bardzo ciekawej parze, jego rywalem będzie Słoweniec Cene Preufcy. Kamil Stoch zmierzy się z Rosjaninem Jewgenijem Klimowem. Żyła, tutaj będzie zacięty pojedynek. Jego rywal to Słoweniec Timi Zajc. Kot z Japończykiem Junshiro Kobayashim, a Stefan Hula z Niemcem Konstantinem Schmidtem. ciekawie zapowiada nam się ta finałowa rywalizacja, a dodam, że wydaje się ten turniej czterech skoczni, że to jest absolutnie impreza numer jeden, jeżeli chodzi o skoki narciarskie w tym sezonie, bo nie mamy Mistrzostw Świata, nie mamy Igrzysk Olimpijskich, co prawda mamy Mistrzostwa Świata w lotach, ale chyba turniej czterech skoczni jest dla skoczków zdecydowanie ważniejszy. Przypuszczam, że jutro tutaj kibiców biało-czerwonych nie zabraknie. Dzisiaj już tych flag biało-czerwonych bardzo dużo. Dzisiaj także zdecydowanie więcej dziennikarzy z Polski pojawiło się także tutaj w Bischofshofen. Po tych wczorajszych dobrych informacjach kilka redakcji także podjęło decyzję, żeby wysłać tutaj swoich ludzi, by mieć to na gorąco, co tutaj w Bischofshofen jutro będzie się dziać, a będzie się dziać. Och. A Kuba, powiedz jeszcze, jak największy rywal Dawida Kubackiego, Lindwik, jak jemu poszło? I czy możemy się właśnie czego obawiać? Tak jest. No właśnie, spoglądając na odległości, 131,5 metra Dawida Kubackiego, Mariusz Lindwik 133 metry, to dziewiąty wynik kwalifikacji. To nie jest jakiś wielki błysk. Oni są blisko, czyli Ryoyu Kobayashi, Lindwik i Dawid Kubacki nie zajęli tych czołowych miejsc w kwalifikacjach. Tak jakby siebie pilnowali, to tak troszkę dla mnie wygląda jak peleton jadący kolarze, jest lider, no i ci lider wyścigu i liderzy innych grup, którzy walczą w nim w klasyfikacji generalnej, pilnują siebie wzajemnie, a nie spoglądają na to, kto walczy o zwycięstwo. Tak trochę wygląda ta sytuacja. Czy jest się czego bać? Ja wierzę tutaj, że Dawid Kubacki w tym momencie jest mentalnie zdecydowanie mocniejszym zawodnikiem niż Norweg. Na niego to spadło, jak grom z jasnego nieba. Oczywiście to jest wielki talent norweskich skoków i to nie wydarzyło się przypadkowo, ale te sukcesy naraz tutaj na turnieju czterech skoczni dla niego mogą być naprawdę trudną sytuacją, a już wczoraj norweskie media, jeszcze przed zawodami w Innsbrucku, cały czas Lindvik udzielał wywiadów, więc przypuszczam, że tam też musi być bardzo gorąco, więc niech się martwią Norwegowie, niech się martwi Lindvik. Dawid Kubacki, przypuszczam, że teraz wyciszenie, teraz gdzieś myśli od skoków wybiegające może w kierunku jego pasji, którą jest, jak przypomnę, latanie modelami samolotów, śmigłowców, więc teraz to wyciszenie, a jutro tutaj konkurs o 17:00, no i wtedy zacieramy mocno ręce, trzymamy mocno kciuki, bo ten złoty orzeł już tutaj się pojawił i mam nadzieję, że jutro będzie w rękach Polaka. I tu stawiamy kropkę, trzymamy mocno kciuki, będziemy oglądać, śledzić, no i gdzie ten orzeł wyląduje, panie Michale? Moim zdaniem wyląduje na podium. Dobrze, dobra odpowiedź. To teraz Ride Dumplings, a już za chwilę emocje związane z Dakarem. Jest, choć o to sama nie. Ja jestem fanem żużla od 100 lat. Jeżdżę wszędzie, gdzie mogę, ale myślę, że Bartkowi, jeśli wolno mi się wypowiedzieć, ten tytuł należał się bardzo, bardzo. I to niekoniecznie moim skromnym zdaniem, jako kobiety, która lubi żużel. Oglądam też i piłkę nożną, ale nie daje mi ona tyle radości, co żużel. Dziękujemy za ten głos, a więc jednak emocje. Emocje to są dominującą sprawą, jeśli chodzi o oddany głos i co oglądają kibice. Ale to też, co mówiłem, kibice żużla są bardzo oddani. Wydaje mi się nawet bardziej niż kibice piłki. No i na razie zdecydowanie przeważają także w telefonach do naszej trzeciej strony medalu. Zobaczymy. Może będzie także głos opowiadający się za Robertem Lewandowskim, ale to za moment. 0-0 dalej Liverpool z Evertonem w Pucharze Anglii. Natomiast są już wieści z Arabii Saudyjskiej i o tym Mateusz Fusiarz. Witamy Cię. Dzień dobry, raz jeszcze. 42. Rajd Dakar rozpoczął się, no i to jest ten historyczny, bo pierwszy w Arabii Saudyjskiej, pierwszy w Azji, no i dla niektórych nie potrwał jednak zbyt długo. Była sytuacja, że już jeden z kierowców, to był dokładnie Francuz Romain Dumas, musiał uciekać wręcz z samochodu, bo stanął w ogniu i na szczęście jemu i jego pilotowi nic się nie stało, no ale już było groźnie i niestety do tych wszystkich nieszczęśliwych z dzisiejszego pierwszego etapu trzeba niestety zaliczyć Kubę Przygońskiego. Polski kierowca jechał dobrze, w pewnym momencie był nawet trzeci, a potem przytrafił się 146 kilometr. No i to są słowa Kuby z miejsca, w którym właściwie zakończył się jego rajd. Mamy awarię skrzyni biegów, pękł główny wał. Nasze ściganie w Dakarze, walka o podium kończy się w tej chwili. Czekamy na ciężarówkę serwisową. Może z jej pomocą zmienimy skrzynię biegów, ale stracimy wiele godzin. No i wiemy, że te skrzynie ostatecznie udało się zmienić, ale i też dojechać do mety, ale straty, jakie poniósł Kuba i jego pilot Timo Gottschalk, są bardzo duże. Niemal 6 godzin w tej chwili traci do pierwszego Litwina. Niemniej do podium już naprawdę bardzo, bardzo dużo brakuje, bo czy to Zala, czy Peter Ansel, czy Sainz, czy nawet czwarty dość niespodziewanie Nasser są już bardzo daleko. No i tak jeszcze znalazłem na mediach społecznościowych wypowiedź Kuby Przygońskiego. Dobry start, świetne tempo, awaria, chwilę zwątpienia i powrót na trasę pierwszego etapu Dakaru. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Tak mówi Kuba, więc jest gdzieś to pozytywne myślenie na szczęście, pomimo tego, no myślę, nieprzyjemnego dnia, ale cóż, no taki jest sport. Jakieś dobre informacje? No to właśnie teraz przechodzimy do tych dobrych. Na podium wciąż może liczyć Rafał Sonik, zwycięzca Dakaru sprzed 5 lat. Był dzisiaj drugi, pan Rafał wyliczał. Wiedziałem, że muszę bardzo uważać. Raz, że to pierwszy odcinek, czyli wymagający największej uwagi. Dwa, że nigdy nie jechałem w Arabii Saudyjskiej wcześniej. Trzy, roadbook był zupełnie nowy i autorzy roadbooka nowi, a takim trzeba zaufać dopiero, kiedy okaże się, że roadbook jest dobrze zrobiony. Cztery, po 2 latach wracam na Dakar, więc odrobina tremy była, ale też wiedziałem, że na pierwszym etapie Dakaru się nie wygrywa. Można go na pierwszym etapie za to przegrać, więc szkoda mi było przegrać. Uważałem bardzo. Jechałem ostrożnie, wiedziałem, że w tej pierwszej fazie kilku zawodników będzie bardzo cisnąć, bo zależy im na tym, żeby się od samego początku rajdu pokazać, ale też wiedziałem, że trzeba to po prostu wytrzymać, więc jestem bardzo zadowolony z tempa. Ta wypowiedź pana Rafała Sonika mi się bardzo podobała, że Dakaru na pierwszym etapie się nie wygrywa, ale można przegrać. Myślę, że żeby sobie tych słów za bardzo Kuba Przygoński do serca nie wziął, bo wciąż jedzie w tym rajdzie mimo tych 6 godzin. Myślę, że gdzieś jeszcze może myśleć o tym, żeby gdzieś tę czołówkę podszczypać, ale no taki to jest właśnie ten Dakar, że jest bardzo nieprzewidywalny. 7 w kładach był Kamil Wiśniewski, 20 Paweł Łotwinowski, a prowadzi Ignacio Casale z Chile, czyli zwycięzca sprzed roku. No ale etapowe podium to nie jest jedyna dobra informacja z Arabii Saudyjskiej, bo podium było pana Rafała, a Aaron Domżała i Maciej Marton wygrali pierwszy etap w kategorii lekkich pojazdów UTV. Polacy spisali się kapitalnie na całej trasie liczącej 319 km. Objęli prowadzenie już na początku i do końca go nie oddali. Także... To są takie lżejsze ciężarówki te UTV, tak? Tak, bo są też te takie bardzo duże, w której jest kilku, powiedzmy, ludzi, którzy przygotowują to załoga, wszystko, tak. A tutaj jest ich tylko dwóch. Co ciekawe, myślę, że warto wspomnieć, że w tej samej kategorii startują też ojcowie, zarówno Arona, jak i Maćka, także gdzieś tam walczą, ale oni akurat zajmują 29. miejsce po pierwszym etapie. No, a w rywalizacji motocyklistów prowadzi Australijczyk Toby Price, drugi jest Amerykanin Ricky Brabec, a trzeci Austriak Matthias Walkner. No i Polacy dalej. Maciej Giemza jest w 30, bo na 29. miejscu. Adam Tomiczek 33, a 57 jest Krzysztof Jarmusz. Dakar potrwa do 17 stycznia, więc jeszcze myślę wiele razy w Trójce tutaj będziemy wspominali o tym, co się dzieje na bezdrożach Arabii Saudyjskiej. No ale widzę, że już tutaj przygotowaliście znakomity utwór Fuel Metallica i on na pewno gdzieś tam, jeśli ktoś z Dakaru nas słucha, będzie tak, taką dobrą atmosferę gdzieś wprowadzał. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. siostra Metallica dla wszystkich, co za kółkiem, ale no Dakarze. Nie dla tych, którzy po naszych drogach, bo tutaj życzymy szerokości i tego, żeby wszystko szło fajnie i nie może aż tak ostro, jak przed chwilą grała Metallica. Natomiast ciągle są telefony od państwa, co nas bardzo cieszy. Czego pan nie wie, drogi słuchaczu? Nie wiem, jak Lewandowski mógł nie wygrać. Szczerze powiem, to interesuję się sportem od wielu lat i nawet nie wiedziałem, kim ten człowiek jest. Polacy są tacy, jak się o nich mówi, że no jeśli ktoś się wybije, to go raczej do ziemi, niż go wynosić w górę. No takie komentarze też są. Za Lewandowskim tym razem, ale zdecydowanie przeważają wśród dzisiaj dzwoniących do nas słuchaczy zwolennicy młodego żużlowca, mistrza świata Bartka Zmarzlika. Zresztą prezentowaliśmy obszerny wywiad, którego udzielił Adamowi Maleckiemu. Państwo wiedzą, że Trójka dba o żużel i to nie jest coś takiego, co wywołaliśmy dopiero teraz, tylko my ten żużel naprawdę pielęgnujemy tutaj od wielu, wielu lat, a zwłaszcza robi to Adam Malecki, którego serdecznie pozdrawiamy, bo to, że Zmarzlik jest numerem jeden, to także chyba dla Adama ogromna satysfakcja. Tak, zdradzę, że w naszym redakcyjnym głosowaniu Adam postawił na Bartosza Zmarzlika na pierwszym miejscu, więc pewnie jakiś korek strzelił. Zostajemy na dwóch kółkach, ale nie na żużlowych, tylko na kolarskich. Mówimy o najróżniejszych mistrzach, to teraz o mistrzyni. Mianowicie, uwaga, dwukrotna mistrzyni olimpijska, siedmiokrotna mistrzyni świata w kolarstwie przełajowym, trzykrotna w kolarstwie szosowym, pięciokrotna zdobywczyni Pucharu Świata i dwukrotna mistrzyni świata na torze. Któż to taki? To jest Holenderka Marianna Vos, która jedzie w polskiej grupie CCC Live, którą zresztą mieliśmy okazję poznać. Byliśmy w okolicach Walencji, widzieliśmy, jak się przygotowują do sezonu. Proszę państwa, profeska pełna. Dokładnie. Ja miałem okazję porozmawiać z Marianną Vos i na samym początku zapytałem, czy patrząc na jej wspaniałe CV, czy jest najlepszą kolarką na świecie. No, I would not say this like this. Na pewno czegoś takiego nie powiem. Jestem zadowolona z dobrej formy i z świetnego sezonu. Teraz przede mną dużo pracy, aby rok 2020 był jeszcze lepszy, ale na pewno nigdy nie powiem o sobie, że jestem najlepsza na świecie. I wouldn't say I'm the best cyclist of the world. Ale posiadanie mistrzowskiej tęczy na koszulce jednak o czymś mówi, do czegoś zobowiązuje i na pewno ma swoją wagę, która albo dodaje skrzydeł, albo paraliżuje. Well, of course it's an honor to wear these rainbow stripes because it means... Oczywiście to wielki honor. Tęczowe paski oznaczają, że dobrze, powiem to, jestem mistrzynią świata. To jednak daje mi motywację. Czy odpowiedzialność? Raczej nie. Po prostu mam to na swoim stroju. No, it's not a responsibility. It's just an honor to wear this. Teraz ogólnikowe pytanie. Jak się czujesz? Jaki to może być sezon? I feel good. Well, last year was the first year for CCC Live and... Czuję się bardzo dobrze. Poprzedni rok był pierwszy dla naszej grupy CCC Live. Już wtedy było bardzo dobrze, ale musiałyśmy się lepiej poznać. Fundamenty już są. Teraz budujemy krok po kroku całą resztę. Perspektywy na 2020 rok są bardzo obiecujące. For 2020 it looks very good. Ten rok będzie dość specyficzny, bo odbędą się Igrzyska Olimpijskie. Co będzie więc najważniejsze? Impreza w Tokio czy jakiś wyścig wieloetapowy? The Tokyo 2020 will be a big goal for me and... Jednym z głównych celów będą Igrzyska w Tokio. Będę się szykowała pod tę imprezę, ale nie zamierzam odpuszczać w innych wyścigach. Uwielbiam wiosenne klasyki, tury. Tam też chcę się pokazać z jak najlepszej strony. Drużyna będzie chciała położyć na to spory nacisk. W kolarstwie nie ma jednego celu. Nie można skupić się tylko na jednej rzeczy. Trzeba radzić sobie na wielu płaszczyznach. Przed nami sporo wyścigów. Mamy mocną ekipę i chcemy się dobrze prezentować na wielu zawodach, które będziemy chciały wygrać. Well, in all kind of races, and you want to try to aim for the win in every kind of race. Kariera kolarska jest niemal zawsze taka sama. Zawodnik opuszcza dom jako nastolatek i właściwie już do niego nie wraca. Jest w trasie ponad 300 dni w roku. U ciebie podobnie? Well, yeah, I sort of have the same story. Tak, zaczynałam jako młoda zawodniczka. Rodzice zawsze mnie wspierali. Nawet dzisiaj są ze mną. W wieku 18 lat byłam już profesjonalną zawodniczką. Od tamtego czasu dołączyłam do drużyny. Kariera była już na zupełnie innym poziomie. Częstsze treningi, zawody. Od tamtej pory podróżuję po całym świecie, ale mam szczęście, bo jazda na rowerze to coś, co naprawdę kocham. Good thing is, if you're like me and if riding is the most wonderful thing you you can do. Yeah, that's very good. Rozmawiałem z innymi zawodniczkami. Dla niektórych jesteś idolką. Czujesz się, że jesteś liderką nie tylko w drużynie, ale tak generalnie. Są wpatrzone w ciebie niemal jak w obrazek. Cóż, pewnie dlatego, bo jestem najbardziej doświadczoną kolarką w naszej grupie. Cieszę się i nawet chcę pomóc innym dziewczynom. Z drugiej strony jesteśmy drużyną. Chcę być jej częścią i zależy mi na tym, abyśmy się wszystkie dobrze czuły. Poza tym, ja też się sporo uczę od młodych zawodniczek. Mają świeże spojrzenie na kilka rzeczy. Mają wspaniałe cele, to mnie też motywuje. A to prawda, że na przywitanie nowych dziewczyn nagrałaś jakiś filmik, mówiłaś po polsku? To prawda, coś takiego było na spotkaniu w Polkowicach. Nie mogło mnie tam być, więc nagrałam film. Atmosfera jest naprawdę dobra, a to podstawa do dobrych wyników. Dużo mówisz o drużynie. Dla takiego szarego kibica to może być dziwne, bo powie, że kolarstwo to mimo wszystko sport indywidualny. No, cycling is definitely a team sport. Nie, to absolutnie sport drużynowy. To dyscyplina, która wychodzi daleko poza wynik. Bo jak patrzysz na wynik, to widzisz jednego zawodnika, czas i tyle. A to cała drużyna pracuje na ten rezultat. Wszystkie zawodniczki z tyłu robią co mogą, aby ta z przodu była najszybsza. Dlatego wszystkie musimy być dobrze przygotowane. Czasem to katorżnicza praca. Nie da się tego porównać, ale to trochę jak piłka nożna. Cała drużyna pracuje, konstruuje akcje, aby ktoś w końcu strzelił gola. Na tablicy wyników będzie widniało tylko jedno nazwisko, ale ten piłkarz nic by nie zrobił, gdyby nie współpraca całego zespołu. To była Marianna Wosk. Dziś miał być jej pierwszy start w Belgii, ale koło 14 gruchnęła wiadomość, że nie jest jeszcze w 100% gotowa. Do boju zatem będziemy oczywiście w tym sezonie bacznie przyglądać się, jak radzić sobie będą zawodnicy grupy CCC, polskiej grupy i CCC Leaf, czyli damskiej. Proszę Państwa, przed chwilą ten gol Jonesa, powiedz... Wow. Tak. Mamy prowadzenie Liverpoolu 1-0. Jones, czyli zawodnik, który na co dzień nie gra w pierwszym składzie. Tak, bo dodajmy, że Liverpool gra z Evertonem gra rezerwowym składem i ci młodzi piłkarze radzą sobie naprawdę świetnie. A to jest w końcu derbowe spotkanie, czyli na pewno niejednemu jeden piłkarz marzy, żeby zagrać przeciwko Evertonowi, a jeszcze strzelić gola. Panie Michale. 74. minuta, 1-0 dla Liverpoolu, a u nas Carlos. Jestem kibicem sportu od 40 lat. Właściwie jestem kibicem piłki nożnej. I tak naprawdę to gratuluję panu Zbazlikowi zwycięstwa w tym plebiscycie. Z całym szacunkiem dla pana Roberta Lewandowskiego. Zdobył mistrzostwo Niemiec, awansował na mistrzostwa Europy, zdobył najwięcej bramek. Ale tak jak powiedział w ostatnich dniach pan Kasperczak, jak coś osiągnie na dużym turnieju, będzie można mówić o jego klasie. No to Robert Lewandowski jest w małych tarapatach, bo teraz Igrzyska Olimpijskie, więc przebić sukces piłkarski olimpijskie złoto będzie na pewno bardzo trudne. Ja tylko skomentuję, według mnie Robert Lewandowski ma klasę i to jest absolutnie klasowy piłkarz, jeden z najlepszych piłkarzy świata. I niewątpliwie należy mu się także coś więcej niż tylko ósme miejsce w plebiscycie złotej piłki, które miał ostatnio. Tak. Wiesz? A to drugie miejsce tutaj, że właśnie tak ładnie z Bartkiem razem wczoraj zafunkcjonowali na tej scenie, podobało mi się to naprawdę i to też potwierdza klasę Roberta. Dziękujemy za ten telefon, czekamy, 22 i 7 trójek, a teraz Stany Zjednoczone i bardzo smutna informacja zza oceanu, bo 1 stycznia w Nowym Jorku zmarł David Stern, twórca światowej potęgi NBA. To właśnie dzięki niemu ta koszykarska liga stała się popularna w skali globalnej. O szczegółach Jan Pachlowski. The NBA wouldn't be the league it is today without David Stern. W taki sposób w środę 1 stycznia zaczynała się większość serwisów amerykańskich środków masowego przekazu i to nie tylko tych informujących o sporcie. David Stern 13 grudnia w Nowym Jorku w jednej z tamtejszych restauracji doznał udaru mózgu. Z tego powodu przeszedł skomplikowaną operację, ale jego stan był dalej krytyczny. Lekarzom nie udało się uratować życia. David Stern odszedł na samym początku nowego roku. Miał 77 lat. Amerykańskie media, przypominając sylwetkę Davida Sterna, zgodnie podkreślają, że NBA nie byłaby tak znakomitą marką, jaką jest obecnie, bez jego wyjątkowych dokonań. Zarządzał ligą przez 30 lat, odszedł ze stanowiska komisarza w styczniu 2014 roku. Pod jego wodzą koszykarze zaczęli zarabiać miliony dolarów za swoją grę. Stali się jednymi z najbogatszych sportowców na świecie. NBA pod sterami Sterna znakomicie promowała się także za granicą. Nie tylko zaczęto rozgrywać poszczególne spotkania w Europie, ale również liga podbiła azjatycki rynek, przede wszystkim ten w Chinach. Znakomite dochody NBA pod przewodnictwem Sterna zaczęła osiągać przede wszystkim ze sprzedaży praw telewizyjnych. Dzięki Sternowi liga na szklanym ekranie pojawiła się w 200 krajach. NBA na swojej stronie przygotowała specjalny film. Jedną z osób wypowiadających się tam jest sam Michael Jordan. Fakty są takie, że dzięki Davidowi Sternowi NBA ma więcej fanów i jest obecna w wielu miejscach na świecie. Stern mówił, że poprzez koszykówkę możemy robić także wiele innych dobrych rzeczy, przypominał słynny Michael Jordan. Szefowie rozgrywek zdecydowali, że do końca sezonu honorować będą swojego byłego komisarza. Z tego powodu czarne opaski podczas meczu będą nosić zawodnicy i sędziowie. David Stern zbudował globalne koszykarskie imperium. Gdy w 1984 roku rozpoczął on swoje urzędowanie, zarobki na dany zespół nie mogły przekraczać 3 600 000 dolarów. Teraz wynoszą one blisko 60 000 000 dolarów. Średnia płaca zawodników wzrosła z 250 000 do 9 000 000 dolarów. Podobnie jest z wartością samych klubów. W 1985 roku Chicago Bulls warci byli 16 000 000 dolarów. Teraz na przykład wartość New York Knicks, ukochanej drużyny Sterna, szacowana jest na 4 000 000 000 dolarów. We remember David Stern. You gotta do it your way, and you can't be afraid to do something different. Nie możecie się bać robić coś innego. To było motto życiowe Davida Sterna. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Come on, calling you'll get when you mess with us. Ja bardzo gratuluję panu Bartkowi Zmarzlikowi. Ja jestem tutaj z tego konkurencyjnego klubu Falubazu z Zielonej Góry. My tu zawsze sobie konkurujemy, ale my się też szanujemy, nie? I bezwzględnie, ja jako 30-letni kibic Żużla, bezwzględnie, ale to bezwzględnie twierdzę, że absolutnie się należało Bartkowi zwycięstwo w plebiscycie. Nie ujmuję nic panu Robertowi Lewandowskiemu, który jest naczelną armatą piłkarską Rzeczypospolitej Polskiej, bo tak trzeba go określić. I takich kibiców lubimy najbardziej. Jaki ogień, jaki ogień. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. A teraz, proszę państwa, akcent urodzinowy. Czy państwo wiedzą, kto się urodził dokładnie 70 lat temu? 5 stycznia? Krzysztof Wielicki. No, to jest legenda polskiego i światowego himalaizmu. Był 5 w historii człowiekiem, który wszedł na 14 ośmiotysięczników, czyli zgarnął koronę. Koronę Himalajów i tak, i Karakorum. Jako pierwszy zimą wszedł na Mount Everest razem z Leszkiem Cichym. Wielki, wielki człowiek, który potrafi dowodzić, bo przecież on także w tej chwili był tym, który prowadził polską narodową wyprawę na K2 zimą. Nie udało się, ale kto wie, może za rok zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale pamiętam twój materiał sprzed tygodnia właśnie o tych sportowcach, którym się nie udaje. Im się udało jednak, to było bardzo fajne. Wiele się rzeczy udało i panie Krzysztofie życzymy wszystkiego najlepszego. Za chwilę dla pana piosenka, ale posłuchajcie państwo, jak pan Krzysztof radzi sobie z taką świadomością, że jednak 70 lat to już jest taki wiek poważny. Obowiązuje obniżanie poprzeczki, z czym dosyć trudno się jest pogodzić. I to nie tylko dotyczy mnie, ale wielu moich przyjaciół, że każdy jeszcze myśli, że jeszcze może więcej zrobić, ale niestety może się to zderzyć z fizjologią, prawda, i z wiekiem. Ale to jest trudny moment, to jest trudna sprawa, bo każdy uważa, o, jeszcze potrafię, jeszcze dam radę, jeszcze, prawda? A tak, jest problem obniżania poprzeczki. No i trzeba się z tym pogodzić, panie Krzysztofie, ale zawsze to, co się już udało zrobić, niech pana rozgrzewa. A teraz dla pana specjalnie od nas Red Box. I could bail out. Yeah, I could sail out. 100 lat dla Krzysztofa Bielickiego, a teraz już, proszę Państwa, dwie ligi, no bo przecież Bundesliga nie gra. W Anglii mamy puchary w tej chwili. Właśnie, powiedzmy, cały doliczony już czas gry. Liverpool wygrywa z Evertonem 1-0. Tego jedynego gola Jones, 18-letni zawodnik zza pola karnego. Pod poprzeczkę. Przepiękna bramka. Gol świata, kamery świata, o tak trzeba powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o Włochy, proszę Państwa, oni już zaczęli grać, ale oczywiście temat numer jeden, który na pewno interesuje naszych słuchaczy, to kwestia Zlatana Ibrahimowicza, a zatem przenieśmy się do Włoch. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Lazio to prawdziwa sensacja tego sezonu. Rzymianie niedawno dwukrotnie pokonali Juventus i niespodziewanie są na trzecim miejscu w tabeli, z wielką szansą na grę w Lidze Mistrzów. Dzisiejszy mecz wygrali dzięki bramce w doliczonym czasie gry, mimo że Brescia z najlepszym na boisku Mario Balotellim musiała od 40 minuty grać w dziesiątkę. Jednak cała futbolowa Italia z niecierpliwością czeka jutra. Na stadionie San Siro Milan zagra z Sampdorią. Wiele wskazuje na to, że w Milanie po raz pierwszy od 2012 roku zagra Ibrahimowicz. We Włoszech niemal od dwóch tygodni, gdy pojawiły się pierwsze wieści o powrocie Szweda do Włoch, panuje zlatanomania. Zajmują się nim wszystkie włoskie media. Ibrahimowicz przyleciał do Mediolanu we czwartek, a nazajutrz podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że chce zagrać już w jutrzejszym meczu, mimo że od października z powodu kontuzji nie grał. Mogłem wybrać inne kluby, ale wróciłem, bo Milan i Mediolan, jak wiele razy mówiłem, to mój dom. Chcę grać od zaraz, najlepiej już w poniedziałek. Długo nie grałem i nie miałem kontaktu z piłką, ale z piłką nigdy nie miałem problemów. Chcę grać i się bawić grą, dać kibicom to, za co płacą. Podkreślił, że choć ma już 38 lat, nie przybył do Milanu w charakterze maskotki. Pytany o Krzysztofa Piątka powiedział, że Polak, podobnie jak inni piłkarze Milanu, może dać zespołowi znacznie więcej. W jakim składzie zagra Milan przeciw Sampdorii, okaże się jutro. La Gazzetta dello Sport, podobnie jak większość włoskich sportowych mediów, domyśla się, że Ibrahimowicz zagra od pierwszej minuty i w związku z tym w wyjściowym składzie zabraknie miejsca dla Piątka. Sportowy dziennik zamieścił dziś obszerny wywiad z trenerem Piolim. Szkoleniowiec powiedział, że Polak nie domagał fizycznie, ale teraz wszystko jest w porządku i gra coraz lepiej. Wielu włoskich ekspertów twierdzi, że Piątek może stworzyć z Ibrahimowiczem bardzo groźny duet, ale wszyscy podkreślają, że jeśli Polak nie zacznie znów strzelać bramek, Milan się go pozbędzie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. No to są bardzo ciekawe dni dla Zlatana Ibrahimowicza. Nie wiem, czy wiesz, ale pomnik Szweda został zniszczony. Jego statua stała przed stadionem Malmö. Tak, ale kibice, którzy są rozwścieczeni faktem, że właśnie Zlatan nabył 25% akcji innego szwedzkiego klubu, Hammarby, zniszczyli i zdewastowali. Niefajna informacja. No. Niefajna informacja. Jeszcze zobaczmy na Ligę Włoską, bo jest przerwa w meczu Genoi Sassuolo. Jak na razie 1-1. A teraz już Hiszpania, bo na Półwyspie Iberyjskim pierwsze mecze 2020 roku. Pierwsza kolejka 2020 roku to formalny półmetek sezonu w hiszpańskiej La Lidze. Po 19 rozegranych kolejkach nadal niewiele wiadomo, bo i na górze ścisk, a i w dole tabeli jeszcze nie wszystko stracone. Nowy rok przyniósł nowe nadzieje w Realu Madryt. Grudzień to była naprawdę dobra gra zespołu, okraszona jednak tylko trzema kolejnymi remisami. I choć w pewnym momencie fotel lidera był bardzo nomen omen realny, rok kończyli 2 punkty za FC Barceloną. W nowy weszli z przytupem, bez większych problemów, wygrywając na wyjeździe 3-0 z Getafe. Osobiście jestem bardzo zadowolony z tego meczu i moich bramek. Cała ekipa zasłużyła na słowa uznania. Zagraliśmy bardzo dobrze i zespołowo. To był mecz walki i my walczyliśmy, dzięki czemu mamy teraz 3 punkty. Mówił po meczu strzelec 2 bramek Rafael Varane. Od mocnego kaca 2020 rok zaczyna FC Barcelona. W teorii powinno być lekko, łatwo i przyjemnie. Derbowy mecz z zamykającym tabelę Espaniolem. No, nic bardziej mylnego. Skończyło się na 2-2, a bramkę na wagę remisu w 88 minucie strzelił Chińczyk Ulej. Choć dodać trzeba, że Barcelona od 75 minuty grała w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Frenkiego de Jonga. Oddajmy teraz głos trenerowi Barcelony, Ernesto Valverde. Strata gola w końcówce meczu zawsze jest trudna. Dzisiaj zaszkodziło nam wyrzucenie de Jonga z boiska. To wyprowadziło nas z równowagi. Przeciwnicy zyskali nad nami przewagę i udało im się wyrównać. Trener Barcelony po stracie punktów w spotkaniu z najsłabszą drużyną ligi po golu strzelonym przez Chińczyka w samej końcówce meczu zasłania się czerwoną kartką dla jednego ze swoich zawodników. No cóż, witamy w 2020 roku. Dzięki temu popisowi Barcelony Real znowu zrównał się z nią punktami w ligowej tabeli. A przy okazji może nie fajerwerki, ale zimne ognie odpalili kibice i zawodnicy Atletico. Dzięki remisowi Sevilla 1-1 z Atletikiem Bilbao i swojej wygranej 2-1 z Levante wrócili na 3. miejsce w tabeli. A zerkając przed siebie widzą już na horyzoncie prowadzący tandem, do którego tracą już tylko 5 punktów. W dole tabeli powalczyć chcą jeszcze zawodnicy Leganes. Zespół nie przegrał 4. meczu z rzędu rok, zaczynając od remisu 2-2 z Real Valladolid. Swoją wędrówkę w dół tabeli kontynuuje Eibar, który nie dał rady minimalistycznej Walencji, przegrywając z nią 0-1. Na zakończenie 19. kolejki czeka nas pojedynek Celty z Osasuną. Początek tego spotkania o 21.00. Później w Hiszpanii, a raczej w Arabii Saudyjskiej, nadejdzie czas superpucharu w nowej, nieco pokracznej, 4-zespołowej formule, a do ligowego grania wrócimy za 2 tygodnie. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Zakończył się mecz Deportivo Alaves z Betisem 1-1. Betis kończył mecz w dziesiątkę. No i zakończyły się derby Liverpoolu. Liverpool, czyli The Reds, pokonali The Toffees, czyli Everton 1-0. Telefonów było od Państwa dzisiaj mnóstwo. No temat bardzo ciekawy. Zmarznik czy Lewandowski? Mamy ładną puentę. Bardzo dziękuję wszystkim sportowcom za reprezentowanie Polski. Gratuluję Bartkowi 1. miejsca. Jak najbardziej zasłużył. Natomiast podkreślam, że Robert Lewandowski jest wielkim sportowcem i dałbym go ex aequo razem z Bartkiem. Ładne to było. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony i myślę, że jeszcze w niejednym domu będzie trwała dyskusja, jak to było z tym sportowcem numer 1. Ale bardzo dobrze, niech takich dyskusji będzie jak najwięcej. Oczywiście. Wyobrażasz sobie, co będzie za rok? Igrzyska olimpijskie, Euro, Mistrzowie Świata. Kogo dać na pierwsze miejsce? Kubacki z Orłem. Nie zapeszajmy. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór. Ela Różycka, Iwanka Kunewa, Mateusz Fusiarz, Jan Kałucki i Michał Olszański. Zapraszamy już za tydzień na kolejną trzecią stronę medalu. For the broken hearted, a silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my społeczne. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już we wtorek rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy.